تاباساتو تلا زادا داد منو ساهي وادا داد منو ساهي وادا درتو مروح بوتنوي تاباساتو تلا زادا داد منو ساهي وادا داد منو ساهي وادا مدفن د غزنوي تكور دا ابدالي دهر افغان بچي دهر افغان بچي دهر افغان بچي چه بد چادر کتلی لا تر اوس دینا خادا داد منو ساهی وادا داد منو ساهی وادا چه بد چادر کتلی لا تر اوس دینا خادا داد منو ساهی وادا داد منو ساهی وادا تر تو روح پوتن وی تا بساتو تلا زادا داد منو ساهی وادا داد منو ساهی وادا روسان کا انگریزان دی اوس حمله پو گریان دی پخ پلو کلوب کی ماندی پخ پلو کلوب کی ماندی پخ پلو کلوب کی ماندی ویختی پوتن زیگ شی چستانو می شرایا دا داد منو ساهی وادا داد منو ساهی وادا چستانو می شرایا دا داد منو ساهی وادا داد منو ساهی وادا ترسو مروح پوتن وی تا بساتو تلا زادا داد منو ساهی وادا داد منو ساهی وادا ستا شاڑی چمنو نا ستا دشت دی باغو نا ستا کانی هم لالو نا ستا کانی هم لالو نا ستا کانی هم لالو نا پلوا کپر گنی داد منو ساهی وادا داد منو ساهی وادا پلوا کا پرگنی لریخ پلوا کا دی حوادا داد منو ساهی وادا داد منو ساهی وادا ترسو مروح پوتن وی تا بساتو تلا زادا داد منو ساهی وادا داد منو ساهی وادا هر غر دی حیبت دی هر سن دی دحشت دی غلیم لارا کافی دی غلیم لارا کافی دی غلیم لارا کافی دی دولی و افغانستانی هندو کشن تشم شادا داد منو ساهی وادا داد منو ساهی وادا دولی و افغانستانی هندو کشن تشم شادا داد منو ساهی وادا داد منو ساهی وادا ترسو مروح پوتن وی تا بساتو تلا زادا داد منو ساهی وادا داد منو ساهی وادا وطن کلی زیبا دی قرآن رونا رونا دی حاکم دین دا اللہ دی حاکم دین دا اللہ دی حاکم دین دا اللہ دی وطن در کی جوڑا واجب کلی دنیا دا داد منو ساهی وادا داد منو ساهی وادا وطن در کی جوڑا واجب کلی دنیا دا داد منو ساهی وادا داد منو ساهی وادا ترسو مروح پوتن وی تا بساتو تلا زادا داد منو ساهی وادا داد منو ساهی وادا دیر ضرب دی وطن کم تا سال بد جهان سمسور بادی بوستان کرم سمسور بادی بوستان کرم سمسور بادی بوستان کرم او آب وائی وطن دا میں عزم دا وی نادا داد منو ساہی وادا داد منو ساہی وادا او آب وائی وطن دا میں عزم دا وی نادا داد منو ساہی وادا داد منو ساہی وادا ترسوم روح پتن وی تا بساتو تلا زادا داد منو ساهی وادا